Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde de yine iman konusunda, tahkiki imanın, güçlü, kuvvetli imanın, özellikle düşünerek, araştırarak bulunmuş ve yoğrulmuş, geliştirilmiş bir güçlü imanın, İnsana kazandırdığı maneviyat, güç, moral üzerinde biraz duracağız. Bir şeyi biliyorsanız iyi bilmek lazım. İyi bilmediğiniz, şüphelendiğiniz her şey size endişe verir. Şekerin bile tadını almak için ağzınızda tutmak lazım. İman gibi dünyada, ahirette her zaman bizim en yakın dostumuz olan ve her şeyimizi ilgilendiren bir konuda mutlaka güzel hazırlanmak ve kendimizi güçlendirmek lazım. Demiştik ki zamanımızda biraz bilimden gelen, materyalist düşüncelerden gelen bazı tereddütler, problemler olabilir. Bizim de aklımıza, kafamıza takılan şeyler olabilir. Bunları gönlümüze yük etmeden, yani içimize bir problem olarak atmadan hemen mutlaka çözmek için çabalamalıyız, gayret etmeliyiz. Yoksa içimize attığımız her problem giderek büyür. Aslında çok basit bir çözümü vardır, çok kolay bir çözümü, bir cevabı vardır ama araştırıp öğrenmeyince de içimize dert olur ve bizim içimizde bir kanser gibi bir arızanın, bir hastalığın gelişmesine sebep olur. Kalbimizi karartır, gönül dünyamızı karartır, ibadetimize olan şevkimizi alır götürür. Halbuki güçlü bir iman da bizi ne kadar sevindirir. İmanın verdiği şevki, hissiyatı gönlümüzde hissedebilsek, ahirete imanın tadı başka, Allah'a imanın tadı başka, Efendimiz'i yakından tanımanın tadı başkadır. Ve hatta her birinin detayına girdikçe, İçim içime sığmıyor diye ifade ettiğimiz sevinç vardır ya, göğsüm adeta çatlayacak gibi sevinçten uçuyorum dediğimiz şey, biz imanımızdan bu tadı alabiliriz. Şahsen ben bu tadı tattığımı, defalarca tattığımı biliyorum. Ve bunu, bu tadı da mümkün olduğu kadar kalıcı hale getirmek lazım. Zaman zaman ulaşabildiğimiz böyle bir zevki kalıcı, sürekli bir hale getirmek lazım ki imanın lezzetini sürekli hissedelim. Şimdi ben gençliğimden bir misal vereceğim. Daha lisede talebeyken bir arkadaşım, sınıf arkadaşımdı. Onunla biraz okulumuz ayrıldı, sonra tekrar buluştuk. Onun felsefe kitapları okuduğunu, efendim biraz materyalist bir şeyler de okuduğunu işittim. Bir araya geldiğimizde de, üç kişi bir araya gelmiştik, okuduğu kitaplardaki fikirlere de biraz taraftar olmuş, benimle iman, inanç konusunda tartışmak istediğini belli etti. Ve bana yekten şöyle bir şey dedi. Şefkat diye bir şey yoktur tabiatta dedi. Şefkat denen şey, böyle insanın annenin kendi yavrusu hakkında bu benim kanımdan, bu benim canımdan diye düşünerek ürettiği bir şeydir. Tabiatta neden şefkat olsun ki? Tabiatta hangi varlık hangi varlığı tanır ki? Neden bir şeyler birbiri hakkında şefkatler olsun? Çünkü hakikaten inançsızlığın temelinde şu vardır. Eşya, varlık aleminde hiçbir şey birbirini tanımaz. Birbirini tanıtan şey Allah'tır. Bir eşyayı, varlığı birbirine bağlayan şey Allah'tır. Gökyüzüne hani güneşi yerleştiren, yeryüzünde gözü yaratan Allah'tır. Bu göz ile güneş arasında bağı kuran Allah'tır. Eğer Allahsız, haşa, Allahsız bir düşünceye sahip olursanız, insanın ne akciğeri karaciğerini tanır, ne karaciğer mideyi tanır. Yani şu anlamda söylüyorum. Mide durduğu yerde düşünür mü ki, kalbin besine ihtiyacı var, ben bir şeyler öğüteyim, ona gıda göndereyim de beslensin. Böyle bir düşüncesi olabilir mi? Kalbin de şöyle bir düşüncesi olabilir mi? Midenin kana ihtiyacı var, oradaki hücrelerin beslenmesi lazım. Ben de kan pompalayayım da mideye göndereyim, mide de gıdasını alsın. Beyine de kan göndereyim ki o da beslensin. Beyin de şöyle mi düşünür? Vücudu ben idare etmezsem, vücuda ben yardım etmezsem, organize etmezsem, helak olur, çürür gider. Ben iyi idare etmeye çalışmalıyım filan diye. Hayır. Tabiatta hiçbir şeyin hiçbir şeyle ilgisi olmaz. Eğer Allah olmaz, olmazsa ve eşyayı birbirine o hikmetle anlamlı bir şekilde bağlamazsa hiçbir şeyin hiçbir şeyle ilgisi olmaz. Denizlerin düşünmesi lazım o zaman. Ben göğe buhar göndereyim. Güneşin düşünmesi lazım. Ben sıcaklıkla denizleri ısıtayım da o da buharlaşabilsin. Su da buharlaşabilsin. Bulut oluşsun. Rüzgar düşünmesi lazım ki ben de bu alayım bu bulutları, götüreyim ihtiyacı olan yerlere, ülkelere, oralarda süngerle su serper gibi yeryüzüne su serpeyim de muhtaç olan bitkiler, tohumlar ondan faydalansın. Şimdi böyle ortada bunları birbirine bağlayacak ne var ki? Allah olmazsa. Aynen vücudumuzdaki organları birbirine bağlayan, hikmetle anlamlı bir şekilde yerli yerince bağlayan kudret, hikmet, ilim neyse, tabiatta bütün eşyayı birbirine bağlayan O'dur. Aynı Allah'tır, aynı zattır. Anlamlı bir şekilde bağlıyor ve birbirine faydalı hale getiriyor. İşte çiçekler kokularıyla arılara, böceklere mesaj gönderiyorlar. Sanki dış dünyadaki dolaşıp duran böceklerden haberleri varmış gibi. Gelin, ben size bal hazırladım diyor çiçek. Arı da, böcek de uçarak geliyor ve onu renginden tanıyor o çiçeği. Balı da nereye saklamışsa çiçek, doğrudan gelip oraya konuyorlar ve bal alıyorlar. Ama onun karşılığında da çiçek tozunu alıp üzerlerine yükleniyorlar, sırtlarına, ayaklarına, başlarına ve onu taşıyorlar bir başka çiçeğe. Onların döllenmesine, aşılanmasına hizmet ediyorlar. Şimdi çiçekle arı arasında nasıl akıllı, makul bir anlaşma olabilir ki? İşte tabiata dikkat edildiği zaman bütün varlıkların bu şekilde organizeli, mükemmel, adeta birbirlerinden haberleri var gibi, varmış gibi çalıştıklarını görüyoruz. Bu ilgileri kuran Allah'tır. Bu bağları kuran Allah'tır. Ben o münakaşa etmek isteyen arkadaşıma şöyle demiştim, o liseli arkadaşıma lisedeyken. Eğer tabiatta şefkat yoksa, anne düşüne düşüne eğer şöyle diyorsa, Bu çocuk benim canımdan, kanımdan bir varlık. Bunun yaşamasını istiyorum. Onun için ben buna bakmalıyım deyip de düşünerek şefkat üretiyorsa, o zaman şöyle olması gerekmez mi? Bu çocuğa vereceği gıdayı da, sütü de düşünerek yapıyor anne. Yani diyor ki, bu çocuğun dişi de yok. Şimdi ben buna sert sert gıdalar versem yiyemez. Öyleyse ben buna böyle sulu, biraz tatlı, tadı güzel bir şeyler hazırlamalıyım vücudumda. Hem de tam ılıtılmış, ısıtılmış, steril bir şekilde hazır vücudumdan veririm. Hani mikrop filan da almamış olur. Her türlü gıdayı da onun içine koymalıyım. Neler koymalıyım mesela? Ona kaç yüz çeşit gıda, mineral lazımsa bunları da içine koymalıyım sütün. Vücudumda hani süt imal ederken. Anne böyle diyerek mi sütü imal ediyor? Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir ayette, biz kan, bağışlayın idrar ve sütü birbirinden ayırdık. Bunlar insanın kanındaydı değil mi? Kanın içerisinden sütü ayırıyor. Süt ayrı bir gıda ve lüzumsuz maddeleri ayırıp onları atık sular haline getirip ayrı bir kanala veriyor. Bütün bunları kim yapabilir? Anne bunu düşünerek yapabilir mi? Anne bunu düşünerek yapamaz. Annenin bebeğin yaratılışından haberi yok. Aynen sütün yapılışından da haberi yok. Hele hele ben süt tulumbacıkları yapayım da onu da işte vücuduma asayım, bebeğime daha kolay süt vereyim. Hani biberonlar gibi hazırlayayım gibi düşünceler annenin aklından bile geçmedi. Ben bunu söyleyince arkadaşım birden şaşırdı. O sütü ve sütün hazırlanışını düşünmemişmiş. Sadece şefkat. Ha demek ki evrensel bir şefkat var kainatta. Bütün bebekler hakkında. Sonra ben arkadaşıma bir şey daha söyledim. Uyarıcı, Risale-i Nur'larda gördüğüm bir hakikati daha aktardım. Bak sadece insanların anneleri değil, bütün canlı varlıkların anneleri aynı şefkatleri gösteriyorlar. O zaman şöyle mi demen lazım? Bir tavukta, bir efendim başka hayvanda, başka kuşta, başka balıkta, ne bileyim yani aslanda, hep yavrusunu benim kanımdan, benim canımdan deyip, benim neslimin devam etmesi lazım diye düşünüp, benim ona bakmam için de şöyle şöyle gıdalar lazım deyip de mi süt üretiyorlar, bakıyorlar? Hayır, böyle bir şey yok. Bütün canlı varlıkları, hele hele aslan gibi canavar varlıkları, yavrularına hizmet ettiren, bütün kainatta hüküm ferma olan evrensel bir şefkattir. İlahi şefkattir bu. Bütün anneleri, bütün aciz varlıklara hizmet ettiriyor, onların güçleri, kuvvetleri yerine gelinceye kadar. Dikkat ederseniz, yavrunun şefkate ihtiyacı bittiği andan itibaren de o şefkat kalkıyor annenin üzerinden. Sadece insanlarda o şefkat devam ediyor. Yoksa hayvanlara bakıyoruz, bu belgesellerde fevkalade güzel örnekler var. 4 ay bakıyor, 4 aysa eğer, 4 ayda aklı başına geliyorsa o varlık, sonra ittiriyor onu. Git diyor, kendi başının çaresine bak. Süt vermiyor. Yavrusuna efendim bir meyve taşıyan kuş meyveyi getirmez oluyor. Git başının çaresine bak diyor. Bundan sonra uç, kendin avlan, kendin meyve topla. Ha demek ki ihtiyaç bitiyor, aciz bitiyor, acizlik bitiyor, şefkatte kalkıyor onun hakkındaki. Öyleyse biz şunu apaçık görüyoruz. Şefkat bütün anne babalara verilmiş bir ilahi görevdir. Görevin adıdır. Annelik babalık görevinin adıdır. Benim arkadaşım bundan uyandı. Aklını başına aldı. Ve hatta ben ona biraz daha ileri giderek Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin çok geniş tefekküründen aldığım şu dersi de ekledim. Baksana bir ağaç bile başını toprağa kuma sokmuş, yerin altından, yerin derinliklerinden bulanık suları içiyor, kökleri vasıtasıyla çamurlu sular içiyor ve onları süzüp, tatlandırıp, kendi meyveleri, yavruları olan meyvelerine içiriyor, yediriyor, onları besliyor. Demek ki ağaçlarda bile bu evrensel şefkatten bir parça var, bir cüz var. Onlar bunu düşünerek yapamazlar. Yani ne ağaçlar ne hayvanlar düşünerek böyle bir şefkati üretemezler. Allah'ın şefkati her şeye hakimdir. Biz bunu apaçık görüyoruz. Yeter ki tabiata biraz dikkatle bakalım, biraz düşünerek bakalım. Tabiatta olan şeyleri sadece bir bilgi olarak almayalım. Nasıl ki bir gıdayı midemize indirdikten sonra onu hazmetmezsek ondan istifade edemeyiz. Beynimize aldığımız bilgileri de biraz hazmedelim, düşünelim, tefekkür edelim ve imanımızı geliştirelim. Hoşça kalın. Thank you.